أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعاذنا الله وإياكم من النار. Allahu Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, bugün yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz. Ardından bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde buyurduğu şekliyle Müslümanlar yan yana gelirler, bir cemaat ortamı oluştururlar ve orada Allah'ı zikretmeden, Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden eğer dağılır iseler, bu kimseler tıpkı merkepleşinden dağılan insanlara benzerler. Böyle bir akıbeti boylamamak için, ki başka bir hadiste de bu onlar için bir nedamet olur, yani pişmanlık olur eğer orada Allah'ın dininden bir şeyler bahsetmeden dağılır iseler. Bu onlar için nedamet olur, pişmanlık olur. Biz de kıyamet günü böyle bir ortamdan zararlı bir şekilde kalkmamak için, onun diniyle alakalı, özellikle bizim ihtiyacımız olan konulardan bahsetmeye çalışalım. Rabbim azımızı çok kabul etsin ve bu mevzuyu sizlere güzelce anlatabilme hususunda da bana kudret ve kuvvet ihsan eylesin. Ben sizlere değerli arkadaşlarım bugün bahsetmeyi düşündüğüm konu hırs, cimrilik ve infak. Hırs, cimrilik ve infak değerli kardeşler. Bunların ileriye yönelik Müslümanın hayatında çok olumsuz yaralar açacağından dolayı, diğer bir ifadeyle açtığından dolayı bu hasletlerin üzerinde ciddi anlamda durmayı, bu çirkin hastalıklardan mümkün mertebe uzak olmayı yeğledik bu sohbetimizde. Bildiğiniz gibi bu dünya hayatı ahiretin ilk konaklama yerlerinden birisini kazanmak için insanoğluna verilen geçici bir sermayedir. Dünya hayatı böyledir kardeşler. Geçici bir sermayedir. Diğer tarafta iki konaklama yerinden birisini kazanmak için, birisini hak etmek için. Ve biliyorsunuz oradaki konaklama yerlerinin birisi cennet, diğeri de cehennemdir. Öyle mi? Bu hayat sermayesi kardeşlerim, işte o iki konaklama yerinden birisini kazanmak için elimizde bir sermayedir. Anlıyorsunuzdur. Yani olumlu kullandığınız zaman saadet yurdu cennet vardır. Olumsuz kullandığınız zaman şekavet yurdu cehennem vardır. Ki Allah hepimizi ondan uzak eylesin. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında buyuruyor ki insanların hesaba çekilecekleri gün yaklaşmasına rağmen onlar hala Allah'a itaatten gaflet içerisindeler. Allahu Ekber. Kıyamet günü yaklaşmasına rağmen, hesaba çekilecekleri gün yaklaşmasına rağmen o insanlar var ya hala Allah'a itaatten gaflet içerisindedirler diyor. Rabbimiz bu ayeti celilesini unutmayınız ki 1400 küsür sene önce indirdi. 1400 küsür sene önce Rabbimiz hesap gününün yaklaştığını söylüyor. Bununla beraber hatırlayacağınız şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de parmaklarını böyle kaldırıyor. Benimle kıyametin arası bu kadar mesafedir diyor. Ben geldim diyor. Benimle kıyametin arası böyle bir mesafedir diyor. Yani ahir zaman peygamberi olarak nitelendiriyoruz Muhammed Mustafa'yı. En son peygamber yani. Artık dünyanın ömrü bitiyor kardeşler. Ve bu ta 1400 küsür sene önce söylenmiş bir ifadedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde bir önceki ayetle aynı anlamda buyuruyorlar ki kıyamet günü yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar. Ve Allah'tan da uzaklaşıyorlar. Dünyaya karşı hırslarını artırıyorlar ve Allah'tan da uzaklaşıyorlar. Yani kardeşler, kendilerine verilen bu hayat sermayesi nasıl kullanıldı? Bunun hesabını, bunun cevabını verecekleri gün yaklaşmasına rağmen insanlar hala gaflet içerisinde, insanlar hala mal mülk peşinde koşmakta, insanlar hala hırslı bir şekilde bir şeylerin peşine koşmakta ve kendisini kurtaracak, kendisini cehennem ateşinden uzak tutacak hayırlı bir amel olan infak hususunda da bir bakıyorsunuz ki çok çok geri durmaktadırlar. Bu zenginlerle alakalı bir ders değil. Bu bahsini edeceğimiz konu parası pulu bol olan insanlarla alakalı bir ders de değildir. Bu ders her insan için geçerli olan bir ders. Hepimiz için geçerli olan bir ders. Hırs, cimrilik, infak olayı çok güzel anlaşılması lazım. Çünkü hırslı davranırsak, fakir dönemimizde hırslı davranmaya başlarsak, malımız biriktikçe iyice hırslanacağızdır. Cimri davranırsak, malımız çoğaldıkça onun iyice çoğalmasını isteyeceğiz. İnfak hususunda yarım hurmayla dahi olsa nefsimizi cehennem ateşinden uzak tutamaz isek, fakir dönemimizde, inanın malımız mülkümüz olduğunda bunu hiç yapamayacağızdır. Ya neden? Çünkü böyle bir alışkanlık edinmiyoruz. Kendimizi böyle bir şeye hazırlamıyoruz. Ve her küçük olumsuz anlamda da ele aldığınızda her küçük büyüye doğru gidiyor. Yani sizi cimri yetiştiriyor. Sizin hırslı bir şekilde hayat yaşamanıza vesile oluyor. Ve neticede bir bakıyorsunuz ki kasanız keseniz dolu olmasına rağmen hala ikinci bir kasanın kesenin dolu olması için çırpınıyorsunuz ve gözlerinizi ölüm döşeğinde son demlerinizde açıyorsunuz. Artık Allah Resulü'nün de dediği gibi kiminize ölüm geldiğinde, birinize ölüm geldiğinde şu falan için, şu filan için diyor. Artık bu geçersizdir diyor. Yani öyle bir an gelmeden önce Allah yolunda bir şeyler yapın diyor. Hulasa kardeşlerim, bu problem kimimizde az, kimimizde çok veya hiçbirimizde böyle bir şey yok ama ileriye doğru tehlikeli bir oluşum olmamasından dolayı ben bu akşamki sohbetimde az önce ifade ettiğim gibi hırstan bahsedeceğim. Cimrilikten bahsedeceğim. İnfaktan bahsedeceğim değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce şunu asla unutmayınız ki malımız, mülkümüz bizim için en etkili imtihan vesilesidir. En etkili imtihan vesilesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her ümmet için bir fitne vardır. Benim ümmetimin fitnesi de maldır diyor. Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Bu mal az veya çok kardeşler. Yani bir takım cahillerin zannettiği gibi bu hemen zenginlere hitap eden bir şey değildir. Malı az olanın fitnesi az olur. Çok olanın fitnesi çok olur. Yani malınıza göre bir fitne içerisindesinizdir. Bir imtihan içerisindesinizdir. 100 lirasından 1 lirasını infak etmeyen adam, o konuda cimri davranan adam 1000 lirasından 100 lira verebilir mi arkadaş? Kendisini böyle alıştırmayan bir insan bunu yapamaz kardeş. Onun için her şeyden önce kafamıza yazıyoruz. Malımız, mülkümüz var ya, bizim için en etkili imtihan vesilesidir. Allah Resulü öyle söylüyor. Allah'ın Resulü'nün bu hadisi şerifteki mal konusuna önemli dikkat çekmesi, hadiste geçen fitneyi imtihan vesilesi olarak anlatması, hepimizi uyarması gerekir. Hepimizin bu konuda gözünün açık olması gereken bir husustur. Yani malınız, mülkünüz varsa az veya çok, onunla mutlaka imtihan olunuyorsunuz. Zekata malikse zekatını verme mecburiyetindesiniz. İnfak edilmesi gereken yerler varsa infak edilmesi için size emirler, nehiler bu anlamda verilmiştir. Uygun görülmüştür. Siz buna uygun hareket etmeniz gerekecektir. Allahu Azze ve Celle, kafirler mallarını Allah'ın yolunda insanları alıkoymak için harcarlar. Bunun mefhumu muhalifi de, Müslümanlar da Allah yolunda insanların istikamet sahibi olabilmeleri için Müslümanlar da böyle harcamaları gerekir. Yani nasıl ki kafirler malını, mülkünü Allah'ın yolundan insanları alıkoymak için harcıyorlar, kafir bak ki üzerine düşeni yapıyor. Şeytan ve avaneleri bu anlamda ne yapıyor? Malını, mülkünü, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için çeşitli fikirler, ideolojiler, efendime söylemiş ki çeşitli dernekler aracılığı ile ne yapıyorlar? İnsanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorlar. Peki ey Müslüman, Allah'ın sana vermiş olduğu bu mal ile sen insanların hakka gelmesi için ne yapıyorsun? Bak, o adamlar görevlerini yapıyor. Şeytan ve yandaşları görevlerini yapıyor. Peki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Malınla, mülkünle. Yani öncelikle kendi hayatını İslam'a uygun yaşaman için sen kendin için kitaplar alıyor musun? Dinini öğreneceğin vesileleri elde ediyor musun paranla? Davanın ayakta durması için bir şeyler yapıyor musun? Çünkü bak, az önceki ayeti celileyi mefhumu muhalifiyle ele alırsanız, kafirler mallarını Allah yolundan insanları alıkoymak için harcıyorlar. Bunun tersini yapanlar da müminler olmalıdırlar kardeşler. Allahu Azze ve Celle'nin biricik Resulü yine değerli kardeşlerim bizlere bu anlamda mala mülke karşı hırs insanda bitmeyen bir arzudur diyor. Yani bu sizin yapınızda vardır. Hani Allah sizi öyle bir yapıda yaratmış ki yaratılışınızda öyle bir haslet var ki siz büyüdükçe, Ademoğlu büyüdükçe diyor, onunla beraber iki şey var ki o da büyür diyor. Onunla beraber iki şey var ki o da büyür diyor. Neymiş bunlar? Mal sevgisi ve uzun ömür temennisi. Bakın dersin girişinde söyledik. Yani az olsun onu çoğaltmaya çalışıyorsun. Çok olduğunda onun iki katı olmasını istiyorsunuz. İki katı olsun dört olmasını istiyorsunuz. Gözünüz asla doymayacaktır. Gözümüz daha doğrusu asla doymayacaktır. Eğer Adem oğlu isek kardeşler. Eğer Adem oğlu isek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde, eğer Adem oğlunun altın ile dolu bir vadisi olsa ikincisini isteyecek. İkincisini isteyecektir. Bunu hatırlıyorsunuz. Allah ikincisini versin, üçüncüsünü isteyecektir. Adem oğlundaki bu boşluğu ancak toprak doldurur diyor. Bu hadisleri okuyup geçmeyeceğiz. Bu hadisler bize ne anlatıyor? Bu hadislerde abartılı ifadeler yoktur kardeşler. Bu hadis gerçekten de bir insanın bir vadi dolusu altını olsun, muhakkak ikincisini isteyecektir. Allah ikincisini versin, üçüncüsünü isteyecektir. Hadisin son kısmında da Ademoğlundaki boşluğu, bu boşluğu ancak toprak doldurur. Yani ne demek? Toprağı bol olursa mı artık vazgeçer bundan? Hayır. Ne zamanki ölür, gözüne toprak dolar, ondan sonra bu haslet ondan gider. Değilse ölene kadar böyle bir haslet asla ve asla ondan gitmiyor. Böyle bir hırs asla ondan kaybolmuyor değerli kardeşlerim. Buna en yakın olarak çevremizdeki Türkiye'de parmakla gösterilen zenginler, parmakla gösterilen zenginler, bunların sözlerine baktığınızda öyle mi? konuşmalarına baktığınızda hala çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Ve her zaman ifade ettiğimiz gibi bu adamların paraları, pulları 7 sülalesini, 7 göbeğini bakacak şekilde çoktur. Ama buna rağmen hala bir yarış içerisindeler, hala bir çırpınış içerisindeler. Neden? Göz doymuyor kardeşim. Çünkü henüz o göze toprak dolmadığından dolayıdır. Onun için böyle bir hastalığı, böyle bir hastalığı kapmamak için ne yapacağız? Hani küçücük hastalıklar olur ya, aman boş ver derseniz o büyüyecektir. Ölümünüze yol açacaktır Allah korusun. Aynen böyledir değerli kardeşim. Ya hoca bu dersi niye anlatıyor ki, hepimiz zükürt adamlarız. Hayır, öyle demeyeceksiniz. Kendinizi alıştıracaksınız kardeşim. Hırslı olmayın. Kasanızın kesenizin dolması için çırpınmayın. Hele hele isyan olmasına rağmen. Hele hele Allah'a baş kaldırma, yani yaptığınız iş Allah'a isyan olmasına rağmen. Ya önemli değil, kasamız kesemiz bir dolsun ki. Asla bunu demememiz lazım kardeşim. Kendimizi böyle alıştırırsak bunun önünü alamayız. Tıpkı küçük hastalıkların ilerleye ilerleye büyük hastalık ve insanın ölümüne yol açacak seviyeye geldiği gibi olur kardeşler. Yani sizi öyle bir hale getirir ki geberirsiniz, biraz ağır tabirle birisine bir kuruş vermeye geberirsiniz. Ölürsünüz. Niye? Yani şeytan korkutuyor. Eksilecek. Halbuki kendisine iman ettiği, kendisine bağlı olduğunu söylediği din diyor ki infak edilen bir mal asla kasayı keseyi eksiltmez. Bizatihi çoğaltır diyor. Bereketlendirir diyor. Kendisine inandığımız din bunu diyor. Ama tavırlarımız, bir bakıyorsun ki bunun daha değişik şeklini sergiliyor. Onun için bunlar belli bir zümreye hitap eden ifadeler değil, ayetler, hadisler değil. Bunlar bütün Müslümanlara hitap eden, zenginiyle, fakiriyle, zayıfıyla, kuvvetlisiyle bütün Müslümanlara hitap eden şeylerdir kardeşler. Enes İbni Malik'ten gelen bir hadislerinde, insanoğlu ihtiyarladıkça onun iki huyu gençleşir, ömür hırsı ve mal hırsı. Biraz önce farklı bir hadis daha zikrettik. O da aynı anlamda. Abbas İbni Sehil İbni Sa'd diyor ki, ben Abdullah İbni Zübeyir'den Mekke'de minber üzerindeyken hutbe yaparken şunları işittim. Diyordu ki, ey insanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer Ademoğluna altın ile dolu bir vadi verilseydi, o kendisine ikinci bir vadinin verilmesini arzu edecekti. Yani farklı farklı sahabelerden yine aynı ifadeler değerli kardeşlerim. Bukhari hadisi. Yani mala mülke karşı hırs insanda bitmeyen bir arzudur. Bunu kafamıza bir yazalım. Bu bitmez arkadaşlar. Ondan sonra kardeşler, mala mülke karşı hırs manevi bir zarardır. Manevi bir zarardır. Madem ki cennet istiyorsunuz, cennet istiyoruz. Madem ki diğer tarafta rahat etmemizi, burada gönlümüzün, kalbimizin huzur içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Öyleyse bünyemizde bulunan, yapımızda, yaratılışımızda bulunan bu zararlı hasletten uzak durmamız gerekir. Yani onun bizlere emrettiği doğrultuda hareket etmememiz gerekir. Çünkü nefis sürekli kötülüğü emredecektir ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun, o sürüye zararı kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir. Ne demek istiyor bak burada? Bir koyun sürüsünün üzerine sallanan iki aç kurt var ya, özellikle kurttan misal veriyor. Ayıdan vermiyor bakınız, kurttan misal veriyor. Ayıdan misal verse, koca bir sürünün içerisinden ayı bir tanesini alır gider. Veya onu oturur yer. Genelde alır gider. Kurt da aynen kardeşimizin dediği gibi ne yapıyor? Boğuyor, boğuyor, hepsini boğuyor, ondan sonra bir tanesini yiyor. Ahlaksız herif ya. Yani onun şeyi de bu. Ondan kurttan misal veriyor. İki tane aç kurdun diyor, o sürüye verdiği zararı düşünün. Adem oğlunun da diyor, mal hırsı, şeref hırsı, dinine o kurtların sürüye verdiği zarardan daha ağır değildir diyor. Yani daha ağırdır. Daha doğrusu. düşünün yani hırs, efendime söyleyeyim böyle mal hırsı, cimrilik, aman onu elimde tutayım şeklindeki veya makamın mevkimi yükseltsin diye burada şereften de bahsediyor. Tabii ki burada anlatılan şeref yani insanlar nezdinde pöf pöfleneyim. Efendim yani o meclis içerisinde elde tutulayım, üstte tutulayım diye. O andaki gayreti, çabası dinine her zaman zarar verir. İtibar kazanmak için çırpınıyor. Bu kesinlikle dinine zarar veren bir şeydir. Aynı şekilde kardeşlerim, mal hususundaki çırpınışı da dinine zarar verecektir. Çünkü rahat durmayacaktır. Yani bir insan malı mülkü biriktirmeye başladı mı, onun tadına duzuna varmaya başladı mı, artık öyle bir zaman gelir ki onun artık nereden geldiğine bakmayacaktır. Yani kasa kese şiştin de ne olursa olsun diyecektir. Dolayısıyla mal mülk hırsı kişinin dinine zarar, manevi bir zararıdır kardeşim. Allah Resulü'nün şu hadis-i şeriflerine yine dikkat ediyorsunuz. Buyuruyorlar ki, vallahi benden sonra sizin müşrikliğe döneceğinizden hiç korkmuyorum. Benden sonra müşrikliğe döneceğinizden asla korkmuyorum. Lakin ben sizin ihtiras ile dünya hazineleri konusunda birbirinizle nefsaniyet yarışına düşüp didişmenizden korkuyorum. Görüyor musunuz? Yani burada dikkat ettiyseniz burada tevhid ehli insanlara yönelik bir ifade var. Yani ben sizinle alakalı Allah'a şirk koşacağınızdan falan korkmuyorum diyor. Tevhidi anladıktan sonra, kavradıktan sonra. Benim sizin için korktuğum şey nedir biliyor musun? İhtiras ile dünya hazineleri hususunda birbirinizle nefsaniyet yarışına gireceksiniz. Mal yarışına gireceksiniz. Ve birbirinizle didişeceksinizdir. Ne yazık ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği şeyler çıkıyor kardeşler. Bu çıkıyor kardeşlerim. Yine kardeşlerim başka bir hadislerinde ben sizin için fakirlikten değil, mal çoğaltma yarışından korkuyorum ve yine ben sizin için hata yapmanızdan da korkmuyorum. Bilerek isyan etmenizden korkuyorum diyor. Bu da çok önemli biliyor musunuz? Ben artık diyor sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakirlik aslında kardeşler, fakirlik korkulacak bir şey değildir. Eğer sabırlı olursanız fakirlik insanın cenneti kazanmasına vesiledir. O korkulacak bir şey değildir. Fakir mütevazı olur. Fakir alçak gönüllü olur. Fakir burnunu havaya kaldıramaz, kaldırmak istese de. Boşuna dememişler, lan sen kaç kuruşluk adamsın. Yani bunu boşuna dememişler. Biraz argo ifadeyle ama paran varsa paran kadar konuşacaksın. Yani toplumdaki cahilce ifadeler bunlardır. Ama unutmayınız ki İslam asla ve asla fakirliğin bir Müslümana, bir insana zarar vereceğini ama iyice perişan bir şekilde, miskin bir şekilde yani bu anlamda tamamen yoksulluğu da elbette ki İslam istemiyor. Ama fakirlik ondan biraz daha farklıdır kardeşler. Her neyse ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Mal çoğaltma yarışından korkuyorum. Ve yine ben sizin için hata yapmanızdan da korkmuyorum. İnsanız. İnsansınız, hata yaparsınız. Bilerek isyan etmenizden korkuyorum. Korkulacak şey bile bile isyandır kardeşler. İnsan yoksa hata yapabilir. Ondan sonra kardeşlerim, mala mülke karşı hırslı olmak, unutmayınız ki insanı Allah'tan uzaklaştıran bir vesiledir. Bakınız ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar ve bu vesileyle de Allah'tan uzaklaşıyorlar. Görüyor musunuz? Yani mala mülke karşı hırsınız, iştahınız, iştiyakınız sizi Allah'tan uzaklaştırıyor. E beni Allah'tan uzaklaştıracak malı ben ne yapacağım ki? Ne yapacağım ki? E hocam yani malımız olsa kötü mü? Yani işin olumlu tarafından hiç bahsetmeyecek misin? Elbette ki işin olumlu tarafı da var. Allah ihsan eder verirse, helal yollardan Allah takdir etmiş ve sen de durumu iyi olan bir Müslüman olursan, kuvvetli mümin zengin müminden, kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır. Malının hakkını verdiği müddetçe zenginliğin Müslümana zararı yoktur diyor. Ama biz burada habire kasayı keseyi dolduruyoruz, hakkını ödemiyoruz. Bundan bahsediyoruz. Biz yine burada Allah'a isyan olmasına rağmen yeter ki para gelsin diye çırpınmalardan bahsediyoruz. Bunun tehlikesinden bahsediyoruz. Değilse malımız, mülkümüz babamızdan kalmış da, tarlamız, tabanımız çok da, dairelerimiz çok da, bu halimizle biz perişan oluruz. Biz bunlar ne varsa, ne yoksa elimizden çıkaralım. Hayır. Eğer malının zekatını verirsen bu kendilikten çıkar. İhtiyaç sahiplerini düşünürsen bu malın hakkını ödemiş olursun. Ve ona taparcasına hareket etmezsin. Yani mal kendisiyle Allah'a kulluk edilen bir vesile olmalıdır. Ama tutar da zamanımızdaki kısmı azam insanın yaptığı gibi maddeye kulluk ederseniz bu bizi perişan edecektir. Bu bizi perişan eder değerli kardeşler. Onun içindir ki altını çizmek lazım. Biz maddeyi Allah'a kulluk için kullanmalıyız. Maddeye kul olursanız halimiz perişan olur. Cimrilik kardeşler çok şerli bir şeydir. Çok çirkin bir hastalıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir heyet geldiğinde diyor ki büyüğünüz kimdir diyor. Sizin aranızdaki büyüğünüz kimdir? Seleme oğullarından cevap verdiler. Dediler ki Cet bin Kays'tır. Ama cimri ve korkaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki cimrilikten daha korkunç hangi hastalık vardır ki? Bakınız, cimrilikten daha korkunç hangi hastalık vardır ki? Cimrilik ciddi bir hastalıktır. Hem de çok ciddi bir hastalıktır. Bu sizinle sınırlı kalmıyor. Bununla var ya nelere zarar veriyorsunuz. Bununla başkalarının hakkını gasp edersiniz. Bununla üzerinizde olan başkalarının hakkını bile vermezsiniz. Yersiniz. Yani sizi yavaş yavaş yavaş yavaş ta nerelere götürür. Hatta Allah Resulü'nün bir hadislerinde buyurduğu gibi birbirinizin kanını dökmeye kadar götürür. Bu hastalık olduğu yerde kalmıyor. Bu çok önemli kardeşler. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabına bakın. Ne buyuruyor? Ali İmran suresinde. Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu zannetmesinler. Hayır, bu onlar için bir şerdir, şer. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şeyler boyunlarına dolandırılacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin sizlere bol bol bol mal vermesini siz kendiniz için hayır mı zannediyorsunuz? Hayır, bizatihi o şerdir sizin için. Burada bu ayeti tefsir eden hadislerle beraber ele aldığımızda burada o insanın boynuna dolanacak olan yılan şeklinde zekatını ödemediği maldır. Ben senin malınım, malım diyecektir. Açacak o koca ağzını, kafasını ağzına alacaktır. Eziyet edecektir ona. Ondan sonra yine hadislerde anlatıldığı gibi zekatını ödemediğiniz develeriniz en semizli bir vaziyette sıraya geçecekler. Sizi teraziler kurulana kadar dekmeleyecekler. Boynu uzlayacaklar diyor. Biri bitmeden öbürü arkaya geçecek diyor. Altınınız, gümüşünüz kızdırılacak, göğüslerinize, sırtlarınıza yapıştırılacak diyor. Bunlar hep değerli arkadaşlarım. Bunlar nedir? Ne anlatıyor bize? Yani mal, başta ifade edildiği gibi, mal kendisinden ciddi anlamda korkacağımız bir şeydir. Varsa, onun da gereğini yerine getirme mecburiyetindeyiz. Değilse Allah korusun, yavaş yavaş bizim benliğimizde korkunç bir hastalık yaratacaktır. Cimrilikten daha kötü bir hastalık var mıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli arkadaşlarım, cimrilik kendisinden Allah'a sığınılacak bir hastalıktır. Hepsi hemen hemen aynı mevzuyu anlatıyor ama hadisler aynı ifadeleri kullandığından dolayı ben ayrı ayrı bablar şeklinde size zikrediyorum. Cimrilik öyle bir hastalık ki hani Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz ya, Allah'ım şeytanın şerrinden, o kovulmuş taşlanmış şeytanın şerrinden sana sığınırız. Aynı şekilde mal da değerli kardeşler, cimrilik de kendisinden Allah'a sığınılacak bir hastalıktır. Peygamberimiz öyle buyuruyor Buhari hadisinde. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sana sığınırım diyor. Cimrilikten sana sığınırım, Korkaklıktan sana sığınırım diyor. Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki cimri insan başkasına da cimriliği emredecektir. Cimri insan başkasına da cimriliği emredecektir. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki onlar cimrilikte bulunurlar. Onlar cimrilik yaparlar. İnsanlara da cimriliği emrederler. İnsanlara da cimriliği emrederler. Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar, saklarlar. Biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Burada ayetin son kısmında da kafirlere ait bir meziyettir bu. Kafirlerin yaptığı şeydir genelde bu. Cimridirler ve başkalarına da cimriliği emrederler. Cimri insana melekler beddua eder kardeşler. Cimri insana melekler beddua ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Kulların kendisinde sabaha erdiği her bir günde muhakkak ki iki tane melek iner. Bu iki melekten bir tanesi, ey Allah'ım infak ediciye bir bedel ver diye dua ediyor. Yani infak edene sen de onun gibi infak et, verene ver. Diğer bir melek de, ey Allah'ım cimri ve tutucu olana telef ver diye beddua ederler. Cimri ve tutucu olana da telef ver diye beddua ederler. Öyleyse başlıkta ifade edildiği gibi cimri insana melekler beddua ederler. Ve dua da ederler infak eden insana kardeşler. Cimrilik kardeşler korkaklık getirir. Cimri insan korkak olur ister istemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanda bulunan en şerli şey şiddetli hırsla beraber olan cimrilik, utanmazlıkla beraber olan korkaklıktır. Korkak utanmaz olur. Cimri korkak olur kardeşler. Bunlar birbiriyle bağlantılı olan şeylerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu boşuna anlatmıyor kardeşlerim. Cimri insan unutmayınız ki kendisinden başkasına cimrilik etmiyor. Cimri insan sadece kendisine cimri eder. Muhammed suresinde bir ayeti celile Rabbimiz buyuruyor ki bazılarınız cimrilik ediyor. Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik ediyor. Allah ise zengindir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Siz de fakirsiniz diyor. Burada altını çizeceğimiz yer, cimri zannetmesin ki malı mülkü çoğalıyor. Cimri aslında kendisine cimrilik yapıyor. Kendisine zarar var. Cimrilik kardeşlerim, insanı helak eden vesilelerden bir tanesidir yine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şu üç şey var ya insanı helak eden şeylerdendir. Ney onlar ya Resulallah sorusuna? İtaat edilen cimrilik, dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular ve bir de diyor kişinin kendisini beğenmesi. Kişinin kendisini beğenmesi. Yani insanı helak eden üç vesile, bunlardan bir tanesi cimrilik, dizginlenemeyip peşi sıra gidilen heva ve arzular ve bir de kişinin kendisini beğenmesi. Kendini beğenmeyeceksin. Kendini üstün görmeyeceksin kardeşim. Tevazu içerisinde olacaksın. Heva ve arzularının peşinde koşmayacaksın. Nefis her zaman kötülüğü emreder. Sen onun peşinde koşarsınsa seni helak edecektir. İtaat edilen cimrilik, nefis sana cimriliği emredecektir. Malın tükenir diyecektir. Çoluğun çocuğun var bak, şudur budur diye seni ne yapacaktır? Cimriliğe teşvik edecektir. Dolayısıyla bu senin helakına vesile olur kardeşim. Cabir bin Abdullah'tan gelen başka bir hadis yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zulümden sakınınız. Zulüm var ya diyor kıyamet gününde karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiş ve onları birbirlerinin kanını dökmeye kadar gitmiş ve bunu bile helal saymışlardır. Görüyor musunuz? Az önce ifade etmiştik. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri helak etmiştir. Onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal saymaya sevk etmiştir. Cimriliğin işte açtığı yaralar. Başta dedik ya, illa malı mülkü olanlar için hazırlanmış bir ders değildir kardeşim bunlar. Bunlar ciddi hastalıklardır. Bunlara yol açmaması için, yani bedenimizde, efendim, İslami hayatımızda bu tip hastalıklara yer vermemek için hazırlıklı olmamız gerekir. Çünkü başkalarının hakkını, hukukunu çiğnemeye kadar bizi götürecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde sıkılık huyundan kaçınız. Burada hasreten bir sıkılık ya, böyle sıkı. Yani böyle tutar buradan yalar anlamında. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helak oldular. Şöyle ki diyor, bu huy onlara cimriliği emretti. Onlar hemen cimrileşiverdiler. Sıla-i rahimi kestiler. Yoldan çıktılar. Görüyor musunuz bakın? Yavaş yavaş. Yani sıkılık ardından cimriliği getiriyor. Cimrilik sıla-i rahim, akrabalarla hukuku kesiyor. Bugün Almanya'da olduğu gibi, geçen biriyle konuşuyorum, anlatıyor. Ya diyor, korkusundan insanlar birbirlerine selam vermiyor. Belki bir kahve içeriz diye. Hasan da Almanya'da kalmıştır. Bu da şahit olmuştur. Belki bir kuruş ister diye. Hele şimdi şu dönemlerde daha berbat bir vaziyetteler. Allah yücelttiğini alçaltıyor. Sünnetullah'dır onun. Yani cimrilik öyle bir hale getiriyor ki insanları, yolda tanıdıklarına bile selam vermemek istiyorsun. Ulan şimdi aleyküm selam derse, bize gelirse, çorba içerse, çay içerse, vallahi bunun hesabını yapacaktır. Ya cimri insan bunun hesabını yapacaktır kardeşim. Bunun hesabını yapacaktır. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız burada hasreten onu söylüyor. Sıkılık huyundan kaçının. Yani böyle bir hastalığa sakın müptela olmayın. Zira bu sizden önceki ümmetleri helak etmiştir. Bu huy onlara önce cimriliği kazandı. Ve onlar cimri insanlar oldular. Ardından sıla-i rahimi kestiler. Yani akraba hukukunu gözetmediler. Cimri insan korkuyor. Yani niye korkuyor? Bir şeyler gidecek diye. Ve doğru yoldan çıkıp gittiler diyor sonunda. Allah korusun. Görüyor musunuz? Allahu Azze ve Celle bizlere her hususta yardım etsin. Bu hususta da yardım etsin. Cimrilik gerçekten ciddi bir arızadır. Cimrilik kardeşlerim, unutmayınız, mahrumiyete sebeptir. Bunu da bakınız, bab bab zikrediyorum. Geniş bir konu, özellikle bu efendim isim adı altında. Cimrilik mahrumiyete sebeptir. Bakınız ne diyor Peygamberimiz. Kesenin ağzını sakın iple boğma ey Esma. Sonra senin üzerine de kesenin ağzı bağlanır. Bakınız, görüyor musunuz? Cimrilik mahrumiyete sebep oluyor. Sen kesenin ağzını boğarsan, sana da Allah kesenin ağzını boğar. Verirsen, az önceki meleklerin dua ettiği gibi, verene sen de ver. Cimrilik edene de malını telef et. Melekler dua ediyor ve dua ediyor bakınız. Bunlar melekler bakınız. Özellikle bu iş için görevlendirilmiş melekler. Allah boşuna onları görevlendirmedi. Allah dualarına icabet eder. Verene ver, cimrilik edenin malını telef et diyor. Yani cimrilere bakın kardeşler, gerçekten. Cimrilerin hayatına bir bakın. Ulan malı mülkü dolu, zıkımlanmasını beceremiyor biraz kaba tabirle. Yiyemiyor ya. Sonunda çalışıp çabaladığı şeyler başkalarına kalıyor, biliyor musunuz? Cimriliğinden dolayı Allah onun başına öyle bir musibet, bela veriyor. Ulan arkadaş, yapılması gerekeni yapsana. Yenilmesi gereken yerde yesene. Yedirilmesi gereken yerde yedirsene. Zekatını versene. İnfakını yapsana kardeşim ya. Verirsen Allah da sana verecektir. Kesenin ağzını boğdukça sana da kesenin ağzı boğulacaktır. Dolayısıyla cimriliğimiz mahrumiyete sebep olacaktır kardeşim. Bunu da kafamıza yazmamız lazım. Yine başka bir hadis, yine bu da Buhari hadisi. Aynı eş anlamlı diyebiliriz. Malını sayıp zapt etme. Allah da sana malını sayar zapt eder. Yani sayar oraya koyar. Gider gelir bir daha sayar. Koyar. Yani hakkını ödemez. Şudur budur. Allah da sana sayıyla. Yani seninle pintilik yaptıkça Allah da sana öyle yapar. Cimrilik müminin vasfı değildir kardeşler. Cimrilik asla müminin vasfı değildir. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Allah Resulü buyuruyorlar ki, İki haslet vardır ki bunlar bir müminde asla yan yana gelmezler. Cimrilik ve kötü ahlak. Niye bu iki şeyi yan yana söylüyor? İnanın var ya, cimri insanlarda gayri ahlaki tavırlar da söz konusudur. Bunun ikisini yan yana boşuna zikretmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle diyor: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyordum. O Uhud dağına bakıyordu. Bir ara evimde 3 gece kalacak altınım olsa bunu istemem. Ancak üzerimde bir borç sebebiyle 1 dinarı koruyabilirim. Geri kalanı da Allah'ın kullarına şöyle şöyle şöyle dağıtılmasını emrederim dedi ve eliyle de tabi işaret ediyordu diyor. Yani Uhud dağı kadar altınım olsa diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu evimde saklamam diyor. Ancak borcum varsa, işte falan gün ödeyecek, işte şu kadar borcum var, onu saklarım o gün ödemek için. Değilse diyor bunu Müslümanlar arasında işaret ediyor, böyle dağıtırım diyor. Allah Resulü abartmaz değerli kardeşler. Uhud dağı kadar altın olsa peygamber herkese dağıtırdı. Çünkü o öyle bir insandı. Geliyor bir tanesi, bana bir şeyler ver diyor. Allah Resulü'nün huzuruna geliyor. Kaba bir şekilde bana bir şeyler verin diyor. Siz ne kadar cimri insanlarsınız diyor. Cimrilikten daha kötü hastalık mı var diyor. Gel diyor, alıyor götür içeriye. Aç bakayım kollarını diyor. Onun koynunu, koltuğunu güzel bir dolduruyor. Ya Resulallah, siz ne kadar cömert insanlarmışsınız diyor. İnsan nefsini görüyor musunuz? Siz ne kadar da cömert insanlarmışsınız. Dışarıya çıkla diyor. Bunu kardeşlerin yanında da söyle. Diğer insanların yanında da söyle. Ve çıkıyor dışarıya. Siz ne kadar cömert insanlarmışsınız diyor. İşte Allah Resulü öyleydi kardeşler. Ve en cömert olduğu dönemler Ramazan ayıydı kardeşler. Bizim için örnek ve önder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyleydi kardeşler. Değerli arkadaşlarım, mala mülke taparcasına bağlanmak lanetlik bir iştir. Yani Allah Resulü'nün hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi, altına tapanlar melundur. Gümüşe tapanlar melundur. Altının kulu, gümüşün kulu, elbisenin kulu, burnu yerde sürtülsün, ayağına diken batsın, çıkaranı olmasın diyor. Ne demek altının kulu, gümüşün kulu? Dinarın kulu, dirhemin kulu ne demek? Yani bu insanlar la ilahe illa dinar mı diyen insanlar veya la ilahe illa dirhem diyen insanlar mı? Yani dille, hayır. Ha, bu insanlar hareketleriyle, tavırlarıyla paraya kulluk ediyor. Adama bak ya, paranın kulu olmuş dediğimiz kişiler, kimseler, maddenin kulu olmuş dediğimiz kişiler, kimseler, ya ben maddenin kuluyum diyen kimseler değildir. Tavırlarıyla maddeye kulluk ediyor. Yani parayı almak için, parayı bulmak için, onu kasaya koymak için elinden gelen her türlü üçkağıtçılığı yapıyor. Yani ne helal dinliyor ne haram dinliyor. Her yol Ankara hesabı, kasa kese dolsun diye çırpınıyor. İşte maddeye kulluk budur değerli kardeşler. Elbisenin kulluğundan bahsediyor. Elbiseye kul nasıl olur bir insan? Ulan dolabın dolu gırtlağına kadar. O vitrin senin, bu vitrin benim. Özellikle efendim bayan cinsi buna biraz daha düşkündür. O vitrin senin, bu vitrin senin. O çıktı, bu çıktı. Efendime söyleyeyim, sürekli elbiseye kulluk. Elbiseye kulluk kardeşim. Elbisenin kulu diyor ya. Ne demek elbisenin kulu? Ben elbisenin kuluyum demez o insan. Burada anlatılmak istenen, elbiseye karşı o kadar bir düşkünlük var ki modayı takip ediyor. Ne çıkarılıyorsa onu alıyor. Baldırı yarıya kadar açıksa onu giyiyor. Kıçı görünecekse aç çıkmış moda onu giyiyor. Evi dolu, dolapları dolu. Ama alınacak niye desinler var. Alınacak niye demesinler var. Onun için maddeye kulluk yapmak arkadaşlar lanetlik bir iştir. Lanetlik bir iştir. Altına tapan melundur. Yani lanetlenmiştir. Gümüşe tapan da melundur. Lanetlenmiştir. Sen lanetlendikten sonra dünya senin olsa neye yarar? Dünya senin olsa neye yarar kardeşim? Değerli arkadaşlarım, unutmayınız ki gerçek mal kişinin infak ederek önceden yolladığı malıdır. Gerçek malı, onun halis muhlis kendisine ait olan malı, kişinin diyor infak ederek önceden yolladığı malıdır. Ve bu söz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Bakınız ne diyor? İbn-i Mesud'dan geliyor. Diyor ki İbn-i Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde hanginiz varisinin malını kendi malından daha çok sever diye sordu. Cemaat, ey Allah'ın Resulü, içimizde herkes kendi malını varisinin malından daha çok sever dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, öyleyse şunu iyi bilin ki, kişinin gerçek malı hayatında gönderdiğidir. Geriye koyduğu da varisinin malıdır. Gerçek malınız Allah yolunda infak ederek yolladığınızdır diyor. İşte gerçek mal budur. Bu size var ya, gözlerinizi kapadığınızda hemen kabirde hemen arkadaşınız olacak. Yanınıza gelecektir. Selamun aleyküm diyecektir. Ben senin hayırlı amelinim diyecektir. Sana orada arkadaşın olacaktır. Kişiyi kabre koyduğunuzda diyor ya hadiste, kişiyi kabre koyduğunuzda üç şey oraya kadar o ölüyü takip eder. Oradan ikisi geriye döner, birisi orada kalır. Malı, mülkü, sevdikleri, peşinden ağladıkları, sızladıkları hepsi geriye dönerler. Hiçbir şey kalmaz. Yanında kalan neydi? Onun salih ameli. Yani Allah yolunda, bu dersimizle alakalı kısmı, Allah yolunda infak etmişse, vermiş ise, yarım hurmayla dahi olsa kendisini ateşten uzak tutmuşsa, ki bu da Allah Resulü'nün sözüdür, yarım hurmayla dahi olsa nefsinizi ateşten satın alın. Bu ne demektir? Yani bu bazı arkadaşlarımızın, bazı zenginlerin veya bazı fakirlerin, ya işte bu zenginlerle alakalıdır yani bu tip dersler, yani niye bunları işliyoruz ki, bizim paramız yok, pulumuz yok. Hayır kardeşim, az önceki hadiste anlatıldığı gibi yarım hurmayla dahi olsa insan nefsini ateşten satın alır. Kendini alıştırırsın kardeşim. Bugün iki hurman var, yarısıyla ne yaparsın? Nefsini ateşten satın alırsın. Yarın daha fazla hurman olursa daha fazla verirsin. Bugün vermeyen yarın vermez kardeşim. Allah bize hele bir versin, bak biz neler yaparız. Bunu genelde mala mülke hırslı adamlar söyler. Allah ona versin, vermeyecektir. Vermez kardeşim. Ben görmüyor musun, sen 3 liran var, 50 kuruşunu veremiyorsun. Allah sana bir sürü mal verecek, sen vereceksin. Kendini kandırıyorsun. O hala diyor ki hele bir versin görek. Allah'ı kandıracak. Hele bir versin bak görek. E vermeyeceksin, Allah seni bilmiyor mu sanki? Onun için vermiyor. Hulasa kardeşlerim, gerçek mal kişinin infak ederek önden yolladığı malıdır kardeşlerim. Ve bu da karşınıza az önce ifade ettiğimiz gibi kabirde çıkacaktır. Elinizden tutacaktır. Ahirette karşımıza çıkacaktır. Lan ne iyi ki vermişiz ya. Sevineceğiz orada ya. Allahu Ekber. Ya ne iyi ki yardımda bulunmuşuz. Ne iyi ki fakirin elinden tutmuşuz. Yine bakınız bir hadis kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem El-Hak-u Muttakasur suresini okurken yanına geldim diyor. Sahabilerden bir tanesi. Bana insanoğlu malım malım der durur. Ey fulan. Halbuki Ademoğlunun malı diyor, yiyip tükettiği, giyip eksilttiği ve sağlığındayken tasadduk edip önden gönderdiğidir. Başka kendisine gerisinin hiçbir faydası yok ki diyor. Yani insanoğlu malım malım diyor ama insanoğlunun malı yiyip tükettiğidir, giyip eksilttiğidir ve hayattayken infak ederek önden gönderdiğidir. Malı budur diyor. Biraz önce de hadiste söylemiştik. Yine başka bir hadis kardeşlerim. Muaviye radıyallahu anh'ın bir gün Ebu Haşim İbni Umeyt'e uğradı. Maksadı geçmiş olsun ziyaretinde bulunmaktı. Çünkü Ebu Haşim hastaydı. Yanına varınca ağlar buldu. Ona ey dayıcığım niye ağlıyorsun dedi. Dayanamadığın bir ağrın veya dünyaya karşı bir hırsın mı seni böyle ağlatıyor? Neden ağlıyorsun böyle? Diye sordu. Ebu Vail dedi ki, hayır dedi, asla bu sebeplerle ben ağlamıyorum. Ne var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden bir söz almıştı, onu tutamadım ben, ona ağlıyorum. Muaviye neydi o? Yani hangi sözü tutamadın? Ben dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işitmiştim. Sizden birine dünyalık olarak bir hizmetçi ve Allah yolunda cihatta kullanacağı bir binek edinecek kadar mal toplaması yeterlidir. Bundan sonrasını ne yapacaksınız ki? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bunları anlatmasına rağmen sadece bunun peşine düşseniz yeterlidir demesine rağmen biz haddi aştık demek istiyor. Biz oraya koştuk, buraya koştuk. Ben bunu ağlıyorum diyor. Yani bu neyi gösteriyor? İşte Allah Resulü'nün yetiştirdiği en güzide sahabelerden, en akıllı insanlardan bir tanesi bile bak. Ölüm döşeğinde yatarken ne oluyor? Pişman olmuş. Neye pişman olmuş lan? Tüh! Senelerce otobüsün peşinde koş babam koş, koş babam koş. Göbek şişti, enimiz boyumuz karıştı, hastalandık, ileriye de bir şey gönderemedik. Tüh! Bunu Faruk da der, bir bakarsın Mehmet de der, bir bakarsın ben de derim. Yani o ölüm döşeğinde artık nedamet zamanı. Yani bacak bacağa dolaşmaya başladı da yavaş yavaş pişman oluyoruz. E hani öyle demiyordun sağlığındayken? Keyifliydi, zevkliydi, sayıp sayıp duruyordun. Saklıyordun, şudur budur. Neticede yani ölüm döşeğinde pişman olacağımız bir haslet. Malımızın gereğini yerine getirmemiz lazım. Nefsimize sakın sakın uymayalım. O bize her zaman kötülüğü emredecektir. Hulasa kardeşlerim, bahsini etmiş olduğumuz bu konu ile alakalı yani hırstı, cimrilikti, infaktı. Bununla alakalı Kur'an'ın sünnetin tertemiz sayfalarında bir sürü deliller vardır. Ama anlayana azın faydası çoktur. Anlamayana ise çokun faydası yoktur. Kuralından hareketle ben son söz olarak diyorum ki ey insanlar, ey kardeşlerim, önce nefsim sonra siz kardeşlerim. Unutmayınız ki Allah-u Teala bizi de sizi de imtihan etmek için fıtratımıza mala mülke karşı meyletme hasreti koymuştur. Yani fıtratımızda mala mülke karşı bir meyil vardır. Bu bir. İki. Ve bu haslet gözümüze toprak doluncaya kadar bizden gitmeyecektir. Bunu da kafamıza yazalım. Yani bir vadi dolusu altınımız da olsa gözümüz doymayacak. Yine ikincisini isteyeceğiz. Bunu da bilincinde olalım. Ayrıyeten yine unutmayınız ki her ne kadar vadiler dolusu altının, malın, mülkün olsa, ömrün uzun da olsa Allah'ın sana takdir ettiği o ömür sınırını geçemeyeceksin. Onun takdir ettiği malın da efendime söyleyeyim sınırını öteye geçemeyeceksin. Bununla beraber yine unutmayınız ki o edinmiş olduğunuz malınızın, mülkünüzün hakkını, hukukunu ödemediğiniz sürece o mal mülk sizin için bir beladır. Bizim için bir bela ve musibet olacaktır. Bunu da asla unutmayacaksınız. Ve yine cimrilik çok çirkin bir hastalıktır. Allah Resulü cimrilikten Allah'a sığınmıştır. Böyle bir hastalığa kapılmamak için kendinizi tedavi etmeye çalışınız. Ve hele hele kardeşlerim şunu hiç unutmayınız ki dünyada malı mülkü çok olanlar ahirette sevapları az olanlar olacaktır. Ve yine unutmayınız ki dünyada karnı tok olanlar ahirette karınları aç olanlar olacaklardır. Ve hele hele hele şunu hiç unutmayınız ki fakirler cennete zenginlerden yarım gün önce, ahiret günüyle yarım gün önce girecektir. Dünya yılıyla da 500 yıl önce gireceklerdir. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere batılı batıl görüp ondan içtinab eden, ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve hasreten bizlere değerli kardeşlerim, maddeye kulluk etmeyi değil de maddeyi kendisine kulluk etmek için vesile olarak kullanmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah sizlerden de razı olsun. Dersimizi bir kapatalım.